A dobranoc mówi państwu Tomasz Zapert. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym lepszym dniom, Warszawo. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie gmach, naszym snom i twoim snom, Warszawo. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy nowy dom. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, 6 kwietnia 2023 roku, prawie cztery minuty po godzinie 2 w nocy powitał państwa Desperado, utwór zespołu Stray Cats, kompozycja Briana Setzera. Ja również witam w audycji Od Panka do Franka, którą realizuje Irena Dan. A ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 4 w Trójce, jak zawsze na żywo, mówiąc Hello, Mrs. Darkness. Darkness, you make me feel alright. you're all that I can see. Reverend Horton Heat. Dawno nie celebrowaliśmy żadnych urodzin w audycji Od Panka do Franka, ale w sytuacji, gdy swoje urodziny obchodzi Charles Michael Kittredge Thompson IV, a.k.a. Frank Black, a.k.a. Black Francis, no to musimy po prostu zagrać w trójce Hang On to Your Ego, Frank Black. Kwietnia 1965 roku w Bostonie urodził się Frank Black. Na liczniku ma dopiero 58 lat. My życzymy 100 lat co najmniej i gramy w trójce w audycji Od Panka do Franka jeszcze dwa utwory z jego dorobku solowego, Los Angeles i Speedy Marie, w audycji Od Panka do Franka, Frank Black. I met a man, he was a good man, sailing and shoring, dancing the bait I can't, making me foreign. Oh yeah. 18 minut po drugiej w trójce zabrzmiały trzy utwory solowe dzisiejszego jubilata Czarnego Franka. Teraz w audycji od Panka do Franka nieśmiała reprezentacja jego dorobku z zespołem Pixies. Trochę żartuję, no bo każdy mógłby pozazdrościć mu takich nieśmiałych przebojów jak ten pierwszy, który zabrzmi w wersji koncertowej. Monkey Gone to Heaven. To oczywiście Pixies, a później Where's My Mind, także tego bandu. Ale to nie jedyne kompozycje, które zabrzmią tego zespołu dziś w audycji od Panka do Franka. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey. Creature in the sky. Za nami koncertowa wersja Monkey Gone to Heaven. Wersja studyjna znajdowała się na arcyważnym trzecim albumie zespołu Pixies Doolittle, a potem przeskoczyliśmy do płyty Surfer Rosa, z której zabrzmiał utwór Where is my mind? No i jeszcze może jedna propozycja z tej płyty w trójce zabrzmi, czyli utwór właśnie, który pojawi się może nieco później. A teraz Polska. I zespół, który jeszcze nigdy nie gościł w audycji Od Panka do Franka, mianowicie Lamia Reno. Album pod tytułem Biegniemy w noc i z niego dwóch bohaterów wyskoczy. Najpierw Kapitan Nemo. Posłuchajmy. Na płycie Biegniemy w noc zespołu Lamia Reno pojawia się kilku dobrze znanych państwu bohaterów z historii ludzkości. Między innymi Kapitan Nemo, o którym była ta piosenka. Jest też Batman, którego zostawimy może na inną okazję, ale także Ojciec Chrzestny, który teraz wystąpi w kolejnej piosence zespołu Lamia Reno w audycji Od Panka do Franka. W trójce. Dawno temu statkach nikt nie słyszał. Lecz gdy ryba jest w gazecie, to przepadłeś już z Kretesem. Corleone to potrafił, w końcu stał na czele mafii. Głowę konia w łóżko włożył, Krzeszak zagrał w filmie grozy. Corleone, Al Capone, Al Capone, Corleone. We'll be right back. No i tak to w audycji od Panka do Franka. Najpierw Al Capone wystąpił w piosence zespołu Lamia Reno, czyli piosence pod tytułem Ojciec Chrzestny. No i pomyślałem, że doskonale będzie później pasował utwór zespołu Judge Dredd, Al Capone właśnie. A potem sobie przypomniałem album T-Love'u pod tytułem Al Capone i w związku z tym zagramy dwa utwory z tej płyty teraz. Mamona Bomba, a później Olej Tilaw dwa razy w trójce. Policja goni mnie, dziewczyny gonią mnie, policja goni mnie. Taki śmieszny kawałek, Olej, z albumu Al Capone, zespołu Tilaf, który premierę miał w 1996 roku. Ja pamiętam, że zanim ta płyta wyszła, to jakimś dziwnym trafem trafiłem na próbę zespołu Tilaf na terenie Akademika Riviera Remont, gdzieś tam znajdowała się ta sala. I oni grali utwory jeszcze wtedy, chyba teksty były niekompletne, grali utwory, które znalazły się później na płycie Al Capone. I pamiętam, że chyba Nazim powiedział mi, wiesz, my teraz gramy jak Bee Gees. I rzeczywiście usłyszałem wtedy po raz pierwszy utwór Jak Żądło, który był w rytmach disco utrzymany. I takie mam dosyć ciepłe wspomnienia związane z tą płytą, którą później konfrontowałem, gdy wyszłam z tamtym jeszcze surowym materiałem z próby, który pamiętałem i grał mi w głowie. No to wracamy do płyty Biegniemy w noc zespołu Lamia Reno. Utwór, który na dziś jako trzeci się pojawi z tego krążka, to Gra w audycji Od Panka do Franka w Trójce. Lamia Reno to bohaterka filmu Seks Misja. W jej rolę wcieliła się Bożena Stryjkówna. Lamia Reno to także zespół rock'n'rollowy, punk'n'rollowy z Trójmiasta, który w 2022 roku wydał swój drugi krążek pod tytułem Biegniemy w noc i dzisiaj z niego w trójce trzy utwory zabrzmiały. Ten ostatni to Gra, ale do tej płyty będziemy wracać, ponieważ całkiem to brzmi sympatycznie, a z Trójmiasta przeniesiemy się teraz do Warszawy, ponieważ jest tutaj zespół już trochę znany Państwu z moich audycji. Zespół Jestem ma na koncie swój debiutancki album od niedawna. No i z niego teraz utwór Tatiana zabrzmi w audycji Od Panka do Franka w trójce. Warszawski skład Jestem i utwór Tatiana. Teraz przenosimy się do Bielska Białej, z której pochodzi zespół 7277. Także poniekąd związany z Krakowem. I to również nie są debiutanci, muzycy, którzy grali w różnych zespołach lokalnych. Teraz zjednoczyli swoje siły, aby zadebiutować w tym roku singlem Prometeusz. Ja już Państwu prezentowałem ten utwór, ale jest na tyle dobry, że myślę, że dziś wśród nocnej niszy w audycji Od Panka do Franka w trójce posłuchamy go ponownie. A pierwszą godzinę audycji od Panka do Franka w Trójce zamknie dzisiejszy jubilat Frank Black z kapelą swoją najważniejszą, czyli Pixies, i to będzie obiecany utwór z drugiego studyjnego albumu tej grupy, Surfer Rosa, utwór Gigantic w Trójce. His teeth as white as snow. What a gas it was to see him. Walker every day into a shady place. With her lips she said, hey, pa, pa, pa, let's have a ball. Hey, pa. Gigantic, gigantic, I think we love.